الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے پیارے بھائیو، تبلیغ اور دعوت اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اسے پورا کرنا، یہ مطلب ہے تبلیغ کا. میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے؟ لوگ اپنی زندگی کی ضرورتوں کو تو سب سمجھتے ہیں، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، میری ہے، بچوں کی ہے، تو وہ تو سب سمجھتے ہیں. تو جس طرح اپنی زندگی کی ضرورتوں کا دھیان ہے، ایسے ہی اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کا بھی دھیان ہونا چاہیے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. ذمہ داری کا دھیان اس لیے رکھنا ہے کہ حساب کتاب ہوگا. ہاں، حساب کتاب ہوگا، ویسے نہیں چھوٹ جائیں گے بلکہ حساب ہوگا، اور حساب لینے والا اللہ ہوگا. اس لیے اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا، یہ مقصد ہے تبلیغ کا، یہ مقصد ہے دین کا، کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ نعمتیں بھی ہیں اور امانتیں بھی ہیں، دونوں ہیں. آنکھیں امانت بھی ہے اور آنکھیں نعمت بھی ہے. جی ہاں، تو ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ نعمتیں بھی ہیں اور امانتیں بھی ہیں. نعمت ہونے کی وجہ سے اس کا شکر کرنا ہے، اور امانت ہونے کی وجہ سے ذمہ داری سمجھنا ہے. کوئی امانت بھی ہے، کوئی کم سوپا ہے، تو اس کی ذمہ داری. مثلاً دعا ہے، دبے آئندے اللہ ذکر کا، شکرے کا، حوصلے کا، شروع ہوا ہے. فرض نمازوں کے بعد مانگی جاتی ہے انفرادی طور پر سلام دے کر کے، یہ دعا سب کو یاد ہونی چاہیے. سمجھے جی، دبے آئندے اللہ ذکر کا، شکرے کا، بہت نہیں پڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میری مدد کر تیرے ذکر کرنے پر. ذکر سے مراد اعتاد ہے، ذکر سے مراد اعتاد، اس لیے کہ جو موتی ہوگا وہی ذاکر ہوگا، کل لوگ متعین ذاکر ہو لکھا کے سوا میں، جو اللہ کے اعتاد میں ہے وہ ذاکر ہے، تو اللہ کے اعتاد میں نہیں وہ کیسا ذکر ہوگا. اس لیے دعا سکھائی وہاں جن جبل کو، میری مدد کر تیرا ذکر کرنے پر، یعنی تیری اطاعت کرنے پر، تاکہ میں تیری اطاعت کروں، اور میری مدد کر تیرے شکر کرنے پر. اس لیے کہ آدمی کی طرف مدد کی طرف سے دو چیزیں آتی ہیں، ایک احکام اور عوامل آتے ہیں اور ایک نعمتیں آتی ہیں. سب جانتے ہیں صبح سے شام تک نماز پڑھ اللہ کے حکم بھی آتے ہیں، زور پڑیے بسر کا حکم آئے گا. تو ہماری طرف عوامل آتے ہیں، رات کے، دن کے، سفر کے، رسد کے، بیماری کے، تندرستی کے، ہر حال کے واقع ہوتے ہیں. ایسی نعمتیں آتی ہیں، نعمت کے جواب میں شکر کی دعا مانگی ہے، اور احکام کے جواب میں ذکر کی دعا مانگی ہے کہ میں احکام کے مقابلے میں داخل رہوں، قابل نہ رہوں، تاکہ یہ ذمہ داری احکام کی پوری ہو جائے. یہ دعا سکھائی رب العالمین اللہ ذکر کا، شکر کا، اس نے بات کی، اور ذکر خود کی عبادت ہے. لیکن اللہ شکیل لوگوں نے تیری عبادت اچھی سے اچھی کرو، کیونکہ عبادت کے لیے انسانوں کو، جناتوں کو بیٹھا دیا ہے، وہ اچھا ہے. تو ان سے کہتے ہیں عبادت میں اچھی طریقے سے کرو، اس کام میں تو میری مدد کرو، تو زندگی کی ذمہ داریوں میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے اور یہی تعلیم ہے نبی کی کہ وہ زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائیں، اس کے پورا کرنے کا طریقہ سمجھائیں، اس سے قبول ہونے کی جو کرتے ہیں وہ بتائیں. یہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نبی جو آتا ہے وہ معلم بن کر آتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معلم بنایا، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، مجھے مبلغ بنا کر بھیجا ہے. بڑی سزا یا مبلغ بن بتائی چاہیے گا کہ میں نے ہدایت دے گئی، مجھے داری اور مبلغ بنایا ہے. ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو ہدایت کے ہاتھ میں ہدایت اللہ کا بڑھتا ہے. بس اتنا ہی وہ کرے گا، وہ زینت دے گا، آگے اس کے بس میں نہیں کرایہ دینا یا گھبرائی میں ڈالنا یا دبا. جیسا کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے، جیسا کی طرف ہماری توجہ ہو. یہ کئی وجہ سے کہ ہم کو بیٹھا کیا ہے اور عبادت کا ذمہ دار بنایا ہے، اس لیے اور اس لیے بھی کہ ہم محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں اللہ کی طرف. ہر ہر رات کیا جو ہم رنگ ملک کو پڑا، تم سب تو پھر ایک طرف سے تم سب تو پھر ہو، تم سب ہوتا ہے تو ہم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کے رضی سے ہم ہوتا ہے. تو ممتاز ہونے کی وجہ سے ان سے مدد مانگنی ہے، تو بندہ ہونے کی وجہ سے اس کی عبادت کرنی ہے. جنت سے جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے عبادت کے، کوئی زور زور سے تھوڑا ڈر لے گا یا چادہ کی چوری سے تھوڑا ڈر لے گا، لے گا تو پھر طریقے سے لے گا. عبادت سے جی یا کہاں کو تو بھائی آپ سے عبادت کریں گے، اس سے مدد کریں گے. اللہ سے لینے کا یہ رکھتا ہے کہ زندگیاں عبادت والی بنے. ہاں زندگی کہ زندگی ہو عبادت والی بنانا، بندگی اس کو بندگی کہتے ہیں فارسی میں، زندگی بے بندگی سب زندگی، زندگی بابندگی خوش زندگی، زندگی بغیر بندگی کی ڈر بندگی ہے بتائے گا آدمی، اور زندگی بابندگی خوش زندگی، زندگی بندگی کے ساتھ ہے تو خوش ہو جائے گا، کام پورا ہو گیا، نتیجہ اچھا آیا تو آدمی خوش ہوگا. اس لیے یہ بات ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا، تبلیغ میں نکل کر کے کوئی بات کام یہ کام نہیں ہے، وہ تو سب چلانے کے لیے جیسے گھوڑے کو لمبی رسی سے باندھ دینے تک کہیں نہیں کھڑا کرے آگے نہ جا رہے، سب پانچ کام میں بہانا ہے. کسی نبی نے پانچ کام کیے تھے، ابو بکر پانچ کام کرتے تھے، پانچ کام کو باندھنے کے لیے جیسے گھوڑے پر لمبی رسی ہو، اچھا گھوڑا ہے بس جائے گا تو خراب ہو جائے گا، تو اس کو باندھتے ہیں چلا گا میں آگے نہ جا رہے آ رہے. ویسے پانچ کام وغیرہ جو بنیاد ہے وہ تو باندھنے کے لیے، اصل زندگی تو اعتبار کے لیے. ہمارا چلنا میرے رسول تمام رسولوں کی دہشت جو ہے صرف اطاعت کرانے کے لیے، لوگ اللہ کی اطاعت کریں. اطاعت کی دو خاصیتیں ہیں، ایک اطاعت کی وجہ سے رحمت آئے گی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. ایک خاصیت تو یہ ہوئی. دوسری خاصیت اعتراض کی ہے کہ ہدایت دے گی، میں بندے رو ہوتا کروں گی، نبی کی اعتراض کرو گے تو نبی والی راہ پاؤ گے. اعتراض کی یہ دو خاصیت ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت دی جاتی ہے اور زندگی کا رخ صحیح ہو جائے گا. کیا آپ کی زندگی ہدایت کے ساتھ گزارے گا؟ یہی بات ہے اس میں سمجھ لے گی یہ محنت میں کوئی نئی محنت نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اصل تو اسلام میں اتباع ہے. اتباع سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، نبی ہو کے محمد ہو، اصل کیا ہے؟ اتباع. محمد ہی ہے تو وہ نبی کا اتباع کرے، حکم ہے اتباع بادل نبی لومی، اس نبی کی اتباع کرو، اس نبی کی پیروی کرو. تو امت ہی ہے تو نبی کی پیروی کرے، اور نبی ہے تو وہی کی اتباع کرے. نبی ہے تو ہاں اس طرح مانو ہے اے نبی آپ پر جو وحی آ رہی ہے اس کا اتباع کرے، اور اتباع سے آگے کوئی چیز نہیں. اپنے اپنے مرتبے کے لیے ہر چیز، اپنے اپنے مقام کے لیے ہر چیز، ان بچوں کو اتباع پر لانا ہے. مسلمان ہم تو ہم کو کیا تبلیغ کریں، ہم تو ہیں مسلمان، ہمارے ایسے ہے اکیلے کی نہیں ہے، کیا تبلیغ ہوئی؟ تبلیغ کی چیز کی تبلیغ اتباع کی ہے. ہاں یہ دعوت جو ہے وہ مسلمانوں سے اپنے نبی کا اتباع کرانے کے لیے ہے، ان میں اتباع نہیں. اور اتباع اس لیے نہیں ہے کہ علم نہیں، تو علم و فکر کو اس لیے رکھا ہے، علم بھی لیتے رہو، عمل بھی کرتے رہو، اور عمل میں اتباع آ رہے ہیں اس کی کوشش کرو. کہ اثر وہی ہے کہ زندگی اتباع پر جائے، نبی وہی کا اتباع کرے، امت بھی نبی کا اتباع کرے، اتباع سے اوپر کوئی چیز نہیں. اس لیے کام کو اتباع کا ذریعہ بنانا ہے، اور اتباع ظاہر ہوتا ہے انفرادی زندگی میں. جس بازار میں سب کماتے ہیں لیکن ان کی مالی حیثیت انفرادی طور پر دکھائی جاتی ہے، یہ کتنا کمایا، یہ کتنا ہوا، تاجر اپنے انفرادی طور پر میں کتنا کمایا. تو محنت ہوگی اجتماعی، لیکن اس کے اثرات دیکھے جائیں گے انفرادی زندگیوں میں. میری انفرادی زندگی میں اس دعوت سے کیا کیا سنتیں آئی، درجہ سنت کا کتنا اتباع ہوا، یہ دیکھ کے ہمارا حل چاہیے. جی ہاں چلے اور یہ تو اس کے بعد کی بات ہے، وہ تو مزاج کو لانے کے لیے. اصل یہ ہے کہ زندگی میں اتباع کتنا آیا. قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتے سے پوچھیں گے اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ قبر میں اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو مسلمان ان کا تو پیدا نہ بھی ہے. میں نے قرآن میں پڑھا تھا محمد رسول اللہ، وہ یہ کہے گا کہ نبی ہے. جی ہاں اس لیے میرے دوستوں زندگی میں اتباع اثر ہے، وہ ظاہر ہوگا انفرادی زندگی میں. اب ابوبکر کا ایک اتباع ہے، ان کے برابر کوئی نہیں، عمر کا ایک اتباع ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، کیونکہ اتباع انفرادی زندگیوں میں ظاہر ہوگا. تو ہم اپنی محنت میں اپنے انفرادی زندگی کو دیکھیں کہ میرے اندر اس محنت سے کتنا اثر آیا، تو کیا تبدیلی آئی. تو سلاح اور اسلام کا تعلق انفرادیت سے، محنت کا تعلق اجتماعی سے. سمجھ نہیں بات. ہاں کہ ہم تو تبدیل میں ہیں، ہم تو تبدیل میں ہیں، کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے. شمول ہے، شمول کبھی نہیں ہوتا. جیسے لازا میں ہے کہ میں لازا میں ہوں گے، اسے بتا دو اپنا اپنا دھندا لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ایک اپنی ہی میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ سمجھتا آدمی ہوں بلکہ یہ دیکھیے کہ اس کام نے نئیوں کو کتنا اثر کیا ہے خود ہی دیکھے اپنے آپ بس تنظر بخش معاف سمجھ غلط اور آدمی یہ کہنا پڑے کہ میں نے اپنے آپ کے لیے کیا کیا ہے یہ ملا نہیں لاوت ہے کبل تنظر بخش معاف سمجھ غلط کہ ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے اپنے آخرت کے لیے کیا کیا کیونکہ میں اپنے آخرت میں کیا رہوں گا اس لیے اجتماعیت میں جتنی بھی ہوتی ہے دنیا میں وہ انفرادیت کو بنانے کے لیے ہوتی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تلاش بنا کر پڑھاتے ہیں جماعت بنا کر پڑھاتے ہیں تو سمجھا ہوتا ہے کہ ہر نوجوان لائق بنے یہ ہوتا ہے اس کی جمع کرنا ہے کلر بنا ہے اجتماعیتیں کتنی ہوتی ہیں وہ تو انفرادیت کو بنانے کے لیے ہوتی ہے اس سے تبدیل کے اثرات کو اپنے اوپر دیکھیں گے مجھ پر کتنا اثر کیا ہے اس لیے کہ ہم تو ہیں یہ تو تناس ہے کہ ہم تو ہیں باقی نہیں ہے جیسے کمائیوں میں کوئی بناس نہیں کرتا اپنی کمائیوں میں نہیں کرنا کرتے تو اپنے دین میں کیسے کرنا کرتے بات اس لیے لوگوں کو مجھ پر تکلیف میں کیا اثر کیا ہے تکلیف کا ایک اثر یہ ہے کہ اندر خوف پیدا ہوتا ہے اپنے بارے میں اندر خوف پیدا ہوتا ہے بعض لوگوں کو خوف سے خلق بھی ملتی ہے بعض لوگوں کو شوق پیدا ہوتا ہے گلبلا پیدا ہوتا ہے ان کو اسے طرف بھی ملتی ہے تو وہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ہے لیکن لگنا سب کو ضروری ہے لگنا سب کو ضروری ہے اجتماعیت کو بھروسہ نہیں کیا جائے گا بلکہ انفرادیت دے دی جائے گی کہ میری زندگی میں کتنا دین آیا ایمان کا کتنی قوت آئے گی ایمان میں قوت آئے گی تو ایمان کی قوت سے اپنے حرام سے بچے گا بغیر ایمان کی قوت سے حرام سے بچنا نہیں ہوگا جب تک ایمان میں قوت نہ ہی شراب حرام نہیں ہوئی لوگ پیتے کے لیے نمازیں کیا ہے تو کھیل میں حرام سے بچنے کے لیے طاقت نہیں آئی اور اس سے پہلے حرام کریں تو اور رونا ہوگا جمانا کیا کرتے بھی پکڑے اس سے اپنے ایمان میں طاقت پیدا کرنی ہے یہ دعوت کے ذریعے اور وہ طاقت جس کو حرام سے روکے گی یہ کرنا اس کو حرام کاموں سے روکنے پڑا تھا نا ایمان کی طاقت کی علامت یہ ہے کہ ہر ہم سے بچ جائے چلو نہیں ہوا یہ دین اور یہ محنت ہم کو حرام سے بچائے اس طرح مہارے کو نہ بتانا شریف ہے کہ تو حرام سے بچ گا پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت خدا ہے جو حرام سے بچتا ہے وہ ہی اللہ کا بڑا عبادت خدا ہے نماز پڑھنا تو آتا ہے حرام سے بچتا مشکل ہے تو وہ میٹھا ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے حرام میٹھا بھی ہوگا اور زیادہ بھی ہوگا ریگولر تو ایک میٹھا جائے اور شوز بھی اتنا زیادہ آ گئے تو میٹھا بھی اور زیادہ ہے کون بڑے گا چھوٹے بچے کو ایمان کی قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے یہ حرام جاننے کا نہیں ہو سکتا حرام اللہ سے بارڈر ہے حرام جتنی چیزیں حرام ہیں وہ اللہ کے حدود ہیں بارڈر ہیں اس میں کوئی نہیں ہے اور جس پہ لڑائی ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں اس کو کوئی نہ چھوڑے لڑائی اللہ کے حقوق جو حرام ہے وہ اللہ کی حدود بارڈر حرام سے بچنا لڑائی پر قائم ہونا نماز ہو روزہ ہو زکات ہو بس ہو کمائیوں میں روزی کے فرض ہے وہ سب فرق ہے زندگی میں سرائے پیدا ہو جائیں اور حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے. یہ زندگی میں اگر کوئی کام حرام ہے تو وہ چھوٹ جائے کہ بھائی یہ میرے کام کی چیز ہے. اس کام سے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے حرکت کی وجہ سے. پھر وہ ایمان کی طاقت اس کو حرام سے روکتی ہے, پھر فلاح پر قائم کرتی ہے. اسے ہمارا ہر ساتھی اس کی فکر میں رہے کہ ایک دن میں کوئی حرام نہ رہے اور میرا کوئی فرق فوت نہ ہو. جو فرق فوت ہو گئے ہیں اس کی قدر کریں, جو بھلائی فوت ہو گئے ہیں ان کی قدر کریں, ان کو اس کی قدر کرنا نہیں پڑا جائے. بھول جانے سے کوئی معلوم نہیں کہ بھول گئے, وہ تو ہے ہی پڑا. بدائی پیدا ہو جائے آرام سے سچنا نشی ہو جائے. تیسری بات, اللہ کے بندوں کے ساتھ انسان اور احسان سے زندگی گزارے. بیٹی دو باتیں تو اللہ سے تعلق کرتی ہے, آرام اور بھلائی وہ تو اللہ کے ساتھ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف اور احسان کی زندگی گزارے. جنتا تم کو حکم دے گا انصاف کرنے کا اور اللہ تم کو حکم دے گا انصاف کرنے کا احسان کرنے کا. انصاف کرو تاکہ حقوق ختم ہو جائے. انصاف کے بغیر اللہ پیدا نہیں ہوتے, اللہ نے انصاف نہیں ہوتا ہے حقوق ختم ہو جائے گا. اور انصاف کا انسان کے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے پسند کرے, جو اپنے یہاں پسند کرے وہ دوسرے اس کو انسان کہتے ہیں. اپنے آپ کو ایک پٹے کا رکھو اس کو ایک پٹے کا رکھو. یہ انسان ہر وقت بچ رہے اور ظلم ہر وقت بھرا ہے. انسان نہیں کرے گا ظلم کرے گا. یہ میں مجھے حکم ہے تمہارے اندر حکم کی عبادت ہو انصاف سے زندگی گزارے. جو اپنے لیے پسند کریں وہ دوسرے کے پسند کریں, جو اپنے نام پسند کریں وہ دوسرے کے لیے اپنا پسند کریں. انصاف سے آگے احسان ہوتا ہے, انصاف فرض ہے احسان مستحب ہے. احسان مستحب ہے کہ حق بھی دیا اور زیادہ بھی دیا. سب دینا احسان, زیادہ دینا احسان. اللہ نے دونوں باتوں کا حکم دیا ہے. ان اللہ حیا اور ملاقات والا اللہ انصاف کا بھی حکم دے گا احسان کا بھی حکم دے گا. انصاف فرض ہے احسان مستحب ہے. تو اس کو اللہ نے کہتے ہیں لوگ توڑ کہتے ہیں وہ جھکتا ہے. توڑ کے جانا فرض ہے, جھکتا دینا فرض نہیں ہے. احسان ہے یہ باتیں دکھائی ہے بندہ کے حقوق کے بارے میں, مخلوق کے حقوق کے بارے میں انصاف ہے ایسا. اللہ کے حقوق کے بارے میں ایمان ہے اخلاص ہے. جو کرے ایمان سے کرے اخلاص سے کرے. یہ ہمارے دعوت ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کام دیا ہے. منا رہے کارے نبوت ہے, یہ نبی والا کام. نبی جس کام کے لیے بھیجا جاتا تھا کلّا کے بندوں کا تعلق اللہ کے ساتھ کرتا تھا. کلّا کے بندوں کا تعلق اللہ کے ساتھ کرتا تھا تاکہ وہ اللہ کے حقوق کیا کرتا ہے اور اللہ کی ہدایت پر عمل کی, تاکہ اس کی دنیا سلامت رہے آخرت کامیاب ہو جائے. دنیا سلامت رہے گی چیز اور کامیابی ملے گی آخرت میں چیز. دنیا کی سلامتی اور آخرت کی کامیابی یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے ایک کام ہے, دین سے کام لیا جی. یہ دین کا کام ہے. ہماری محنت دنیا کی ہے, یہ محنت دنیا کی ہے. پانی دینا کسی جگہ پر زمین کو پانی دینا دنیا کی ہوتا ہے, پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں ہوتی. یہ محنت دنیا کی ہے, یہ محنت ہوئی تو زندگی کے تمام شعبوں کو پانی ملے گا. پانی اچل ہے حیات کے لیے, حیات کے لیے پانی اچھا ہے، پانی نہیں ہے تو ہم نے پانی دے ہر چیز کو زندگی دی، زمین کی مخلوق پانی کی محتاج ہے، خدا نے پانی اتارا ایسے یہ کام یہ پانی کی طرح سے حدیثوں میں یہ کام پانی بارش کے پانی کی طرح سے بارش کے پانی جو سب چیزیں زندہ تازہ ہوتی ہے، ایسے ندیوں کے کام سے یہ سارے لوگوں میں زندہ ہو جائے گا، جیون میں تجارت کا، مزدوروں میں مزدوری کا، رشتے داروں میں، حکومت والوں میں حکومت کا، زمینداروں میں زمینداری کا، ٹیم یہ جاری پیدا ہوتی ہے اپنے اندر بٹ سکتے، اس لیے خود سجا سکوں کی اسلامت میں ہر شعبے کے بجائے ہیں، ہر شعبے کے بسائے ہیں، ہر شعبے کے عبادت کے بجائے جو آپ کے پاس ہے تجارت کے بجائے تو تجارت کے بجائے زمینداری ہے تو زمینداری کے بجائے بھی ہیں اور زمینداری کے بجائے بھی اقتدار اور حکومت ہے تو اس کے بجائے بھی ہیں اس کے بجائے بھی، یہ ہے ہماری چیز سب چیزوں پر لوگوں کو یہ بولے سے اردو زیادہ اپنی دعوت دی جائے کہ ہر شعبے کا تعلق وہ 30 سے گزارے وہ 40 سے گزارے تو حضوری کا تعلیم اپنے تجارت میں کامیاب، مزدور مزدوری میں کامیاب، ہر شعبے والا اپنے شعبے پر کامیاب ہو جائے، اس لیے ہم محنت بہنگے سے کی جائے گی، ہر شعبے والا آئے اپنا نیم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے محنت، اس کی اصلی غلط یہی کہ حرکت کے ذریعے سے اس کو ہم کرنا ہے، لیکن اب حرکت ہی کر رہے ہیں، علم و ذکر نہیں ہے، اس لیے آپ زندگیوں پر اثر نہیں پڑ رہا، نہ آپ جلدی سے ہر تو ساری جلدی کی حرکت کم ہو جائے، بلکہ ادھر سے کھانا کیا ادھر آٹا نکلا دونوں ہوتے ہیں، روٹی روٹی نہیں کی دانا تو آٹا نہیں، حرکت ہی حرکت ہے، ایسے ہر ایک میں حرکت کرے تو اسے کیا پیدا ہوگی پیداوار جو ہوگی ہلکا لے گا، تو اس میں جو ہے مجھے حرکت نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ علم و ذکر کو جوڑا گیا ہے، تو تیسرا نمبر ہے ہماری حرکت علم و ذکر کے ساتھ ہے، حرکت نہ آئے گا تو جہاں تک تو روکے اور جنگل حرکت نہ آئے گا تو برسر تو روکے، زندگی کی ذمہ داری پر آگے کھڑا ہو جائے، نہیں تو وہ اپنی جبت میں ڈوبا ہوا ہے جہاں ہے من اسے اس کو نکال دیں، وہاں سے میری یہ دعوت ہے ڈوبتے ہوئے منہ نکال دیں جو ڈوب گئے نکلنا ہی کہتے ہیں مطلب پیدا ہوئی ایسے زندگی علم ذکر پر اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقوں کو اور اس کا مل کو یہ ہمارا کام کی اصل ہے، یہی پیدا کرنی مگر اس کا ضرور ہوگا انفرادی زندگی کہ ہر آدمی کے میری انفرادی زندگی ہے مجھ پر اس کا کام کر رہا ہے، کتنے خدائی زندہ ہوئے کتنے حرام زندگی میں زندگی ہے کتنے پر نقم پر عمل ہوا بس کن دور نقصوں ماں کرنا بدلے گا، ہر آدمی کیسا کرے کہ میں آنے والی کر کے لیے کہتے ہیں تو یہ مراقبہ اور یہ دھن اپنا انفرادی ہے دوسروں کو نہیں دیکھیں گے وہ کیا کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ کر یوگا سے کام کر کے اتنی سن نقم پر عمل ہے، اتنی تبدیلی آئی نہیں تھا وہ نہ دیکھتے کہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا یار ابھی میں تو ہوگا، لیکن اس کا اثر جن میں انفرادی سے کتنا ہے یہ پتا نہیں، انفرادی کو جاننے کے لیے اصل میں قبر والی زندگی رہتی ہے اور اجتماعیت کو دیکھنے کے لیے ہٹو ہے، جو مطلب سارے خطر نشا کو پیلا چلے جاتا ہے اور اجتماعی کانٹ وہ حشر یہ دیکھنا رکھا ہے سمجھنا ہی بات ہے. اس لیے اس کام کو خوب سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو خوب سمجھیں پوچھیں پوچھیں سمجھنے کا رواج ختم ہو گئے. پوچھیں سمجھیں تاکہ سمجھ پڑے. اصل وہ حضرت کے مولا تعالیٰ کا تم نے جانتی تو جانے والوں سے پوچھا کرو اسی کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے کرتے رہے. دنیا کے کاموں کو پوچھتے کرتے ہو وکیلوں سے پوچھتے ہیں بیچاروں سے پوچھتے ہیں کسٹمر سے پوچھتے ہیں ہم بننے والے سے بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے جانا چاہیے. پیسے جیت کے کام ہے علماء سے پوچھو ہاں جیداروں سے پوچھو تو جی ملے گا. تناز کرتے نہیں بیٹھا کہ ہم تو ہیں ہم تو ہیں جب تک اس تک جماعت میں ہونا کافی نہیں ہے کرنا ضروری ہے. ہونا کافی نہیں ہم تو ہیں ہونا کافی نہیں دنیا کے کام میں ہونا کافی ہونا بھی ہو اور کرنا بھی کریں گے. اور دعائیں بھی مانگا کر اللہ سے انفرادی طور پر ہاں اس دور میں بہت ضرورت ہے دعاؤں کی. دعا کے بغیر تو کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں ہمارے ہماری دعا ہی اللہ راستہ کھولے گا. لیکن عمل کر کے تو اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی ٹاپک کی آپ اللہ کو عمل کر رہے ہیں دعا بھی نہ اللہ ہمارے کا کھنڈ کھل ہو والے کا شکر کھل لو ہو والے کنڈ کا کھل لو ہو یہ کرتا ہے کھل لو ہو میرے کرے میں بولوں گا کھل لو ہو لا الہ الا اللہ تقول لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اننا عملنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للاسلام. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الزاكيين. اللهم اقبل في قلوبنا الى دينك واقبل في قلوب جميع المسلمين الى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنيه والهدى انك على كل شيء قدير. يا مقلب القلوب سبي قلوبنا على دينك. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا لا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واشغلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنشاره وأزيد الشرك وأحذاره. اللهم أزيد الشرك وأحذاره. اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبيت المسلمين خيرا وبني كفرنا خير ومن اراد به اسلاما شرا وبيت المسلمين شرا اللهم اغفر عنهم بما شئت اللهم اغفر عنهم بما شئت اللهم اغفر عنهم بما شئت اللهم انا نشكرك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم رحمتك لا تجوع فلا تحرمنا الا انفسنا ترفض عين ولا تنجينا صالح ما اتيتنا اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما، پوری امت سے درگزر فرما، پوری امت پر اے اللہ فضل و کرم فرما، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کے مالوں کی جانوں کی آہوتی کی نعمت کی معاشرت کی اے اللہ پوری حفاظت فرما، عموماً ہماری نسلوں کی اور ہمارے دین کی ہمارے معاشرے کی اے اللہ پوری حفاظت فرما، اے اللہ پوری حفاظت فرما، اے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، تمام امیدیں منقطع ہو چکی ہے سورج اپنے نجات کے، اس لیے ہر ٹائم کو ہماری طرف متوجہ فرما، نظر سے ہر پہنے سے ہر بالا سے ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری عبادت فرما، اب وہ عافیت کا معاملہ فرما، اللہ اس محنت کو قبول فرما، اللہ محنت کو قبول فرما، مسلم کو اس پر جمع فرما، اللہ ہر ایک کو اس کام کے لیے قبول فرما، سطح کو قبول فرما، اور قبول فرما کر اپنے مدد کرنے کے ساتھ فرما، میں نے ایک ایک کو موت تک استقامت کے ساتھ اے اللہ تیرے دین پر دین کے کام پر جاننے والا بنا دے، اور بندے کا وقت آ گیا اور اسے کمان ایمان پر بادشاہ نصیب کرنا، موت اور بابا ایمان سے فرد کرنا، موت کے بعد کے بدل کا پکشی حفاظت کرنا، اے اللہ موت کے بعد کے بدل کا پکشی بات کرنا، موت کے بعد آنے والی ہے مت سے ہمیشہ کے لیے مالا مال کرنا، جن بھائیوں کو اس نے دعاؤں کے لیے کہا وہ لکھتا ہو یا اللہ کی دیگر بلانے کو بھی کرنا، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنا، حفاظت کرنا، انسانوں کی مدد کرنا، سرداروں کو قبضوں میں سے نجات دے، انار روزیوں میں دروازے امت پر کھول دے، آرام کے رشتے سے امت کی حفاظت کرنا، بنا آتے نام سنیا نہ کرنا گجرات کرنا.